exponga. Eti nikuombe mema na baraka uzidi fanikiwa, siwezi kamwa ni sana kuifosi sinema kuitazama na haja nivutia, lazima tuntalala. Oh, na kwa barabara ukipita nenda kulia, ukiniona kushoto sitaki hata tuonane. Usije wala ukanita, dona vilia utanchochea tumoto, nisije mkutukane. Kinachoniumiza nafsi kunisikitisha kwa watu kujishongondoa, kumbe mapenzi sabatu wakati naisitisha mwenzangu njo nayatoa. We simenti mimuchanga, kasa mapenzi tujenge lisijeloa. Najitia mkandarasi naezeka mabati, wajini ganchu na bomoa. Niache, niache, niache, oh, niache, niache. Nipambane na moyo wangu, niache, niache, niache. Moyo wangu na hasira, niache, oh, niache, niache, oh. Najitahidi silale kwenye kitanda, wenda ntapunguza ndoto zako. Mwili nina machale tazani mwanga, yote kusahau uwepo wako. Laiti kama ngekuwa gari ngekugonga barabarani, ama nyuki mto asali kungate sura wasitamani. Hivi we ungo ulivunja mwali ama ulivunja sahani? Kuniundia matimu kwa mitandao, vijembe vya kazi gani? Kinachoniumiza nafsi kunisikitisha kwa watu kujishongondoa, kumbe mapenzi sabatu wakati naisitisha mwenzangu njo nayatoa. We simenti ni mchanga, kasema penzi tujenge lisijala. Najitia mkandarasi naezeka mabati, wajini ganchu na bomoa. Niache, oh, niache, niache. Ni moyo wangu na hasira, niache. Tena ukae mbali, niache, oh, niache, niache. Usiwapigie rafiki zangu, niache. Usithubutu hata simu yangu, niache. Tunde tafadhali, niache. Takudanganya kwa tabasamu, takudanganya kwa kucheka, takudanganya takuwa salamu, ila moyoni na kuchukia. Takudanganya kukufollow, takudanganya kukomenti, takudanganya kulike picha, ila siwezi kukuzimia.